zależy. Muszę uwierzyć w to, że uda mi się przeżyć kolejny dzień, kolejną noc, kolejny tydzień, kolejny miesiąc, kolejny rok. Wierzę w to non stop i nie rezygnuję z planowania rzeczy, które pozostały mi do wykonania. Tak wiele założeń do zrealizowania, stoją przede mną tak ważne zadania, możliwości. Tak wiele miłości mam do dania moim bliskim, wytyczone cele, pomysły, projekty, o których myślę bez przerwy. Mam w sobie dość życiowej werwy, aby na same dno nigdy się nie stoczyć, z wybranej drogi nigdy nie zboczyć. Każdego dnia walkę o własne życie toczyć, swą własną historię tworzyć, bo wiem, że jeszcze nie czas, aby odchodzić. Pozostało tak wiele rzeczy, które mamy zrobić, aby opuścić ten świat. Jesteśmy zbyt młodzi, jeszcze nie czas. Jeszcze nie czas, aby odchodzić. Pozostało tak wiele rzeczy, które mamy zrobić, aby opuścić ten świat. Jesteśmy zbyt młodzi, jeszcze nie czas, żeby odchodzić. Jest tylko jedna rzecz, której nie mogę się ustrzec. Kiedyś ten świat opuszczę, z tą myślą kładę głowę na poduszce niejednego wieczora i zastanawiam się, czy już pora. To nie może być ta pora, tak było wczoraj i jest dziś. Wciąż powraca do mnie ta myśl, która do działania mnie pobudza. Życie nowe wyzwania rzuca, dlatego codziennie wstając skoro świt, z czasem rozpoczynam pościg. Płyta kompaktowa to mój nośnik, muzyka leci przez głośnik. Ciągle starszy, lecz wciąż te same wartości, pełen szczerości, nie sprzedam swej godności. Za chęć zarobienia pieniędzy, wiem gdzie są wrogowie, a gdzie sprzymierzeńcy. Forsa nigdy nie stanie pomiędzy mną a mymi przyjaciółmi. Na takie zagrożenia jesteśmy czujni i do zrobienia. Mamy tyle rzeczy, cały nawał, to nic, że upłynął mi już życia kawał. Oby nigdy nie ochłonął we mnie zapał, wtedy będę wszystko z siebie dawał. Po upadku wstawał i się nie poddawał. Jeszcze nie czas, aby odchodzić. Pozostało tak wiele rzeczy, które mamy zrobić, aby opuścić ten świat. Jesteśmy zbyt młodzi, jeszcze nie czas. Jeszcze nie czas, aby odchodzić. Pozostało tak wiele rzeczy, które mamy zrobić, aby opuścić ten świat. Jesteśmy zbyt młodzi, jeszcze nie czas, żeby odchodzić. Jeszcze nie czas, aby odchodzić. Pozostało tak wiele rzeczy, które mamy zrobić, aby opuścić ten świat. Jesteśmy zbyt młodzi, jeszcze nie czas. Jeszcze nie czas, jeszcze nie czas, jeszcze nie czas, jeszcze nie czas, jeszcze nie czas.